tid. Din sol gik aldrig ned i havet. De triste toner gav dit liv kulør. Jeg fik et våben og et løfte om et slag. Jeg ventede på en dag, der aldrig kom, som ingen brød sig om. Din sang er som et gylden vissenblad, sagde på vej mod jordens grav. Yes.